خلد میں سرور کا ہو عطا یا رب پڑوسی خلد میں سرور کا ہو عطا یا رب نبی کا صدقہ صدا کے لیے تو راضی ہو نبی کا صدقہ صدا کے لیے تو راضی اللہ نبی کا صدقہ صدا کے لیے تو راضی مولا نبی کا صدقہ صدا کے لیے تو راضی ہو کبھی بھی ہو نا نارا ضیا خدا یا رب کبھی بھی ہو نا نارا ضیا خدا یا رب مٹا دے سا مٹا یا رب اللہ مٹا دے ساری خطائیں میری مٹا یا رب مٹا دے ساری خطائیں میری مٹا یا رب کو بنانے کے دے بنا یا رب بنا دے مجھ کو الہی خلوص کا پیکر بنا دے مجھ کو الہی خلوص کا پیکر قریب آ اے نا میرے کبیریا یا رب قریب آ اے نا میرے کبیریا یا اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا ڈر اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا ڈر جو تو ناراض ہو گیا یا رب تو ناہگار ہوں میں لائی کے جہنم ہو تو ناہگار ہوں میں لائی کے جہنم ہو کرم سے بخش دے مجھ کو نہ دے سزا یا رب کرم سے سے بخش دے مجھ کو نہ دے سزا یا رب رحم فرما دے برائیوں پشما ہو رحم فرما دے تیرے حبیب کا دیتا ہوں واسطہ یا رب نہیں ہے نام عطار میں کوئی نیکی نہیں ہے نام بدکار میں کوئی اللہ نہیں ہے نام بدکار میں کوئی نیکی فقط ہے تیری رحمت کا آسرا یا رب مٹا دے ساری خطائیں میری مٹا یا رب مٹا دے ساری خطائیں میری مٹا یا رب بنا دے مجھ کو اداگی خلوص کا پیک قریب آ اے نا میرے کبیریا یا رب اٹھے نہ آنکھ کبھی بھی گناہ کی جانب اٹھے نہ آنکھ کبھی بھی گناہ کی جانب عطا کرم سے ہو ایسی مجھے حیا یا رب بیٹے بیٹے اسلامی بھائیو آج ہم ان کی ولادت کا جشن منا رہے ہیں جن کی نیچی نیچی نگاہوں کا واسطہ آلہ حضرت دیتے ہیں نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام یا الہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو ہر طرف گویا کہ بد نگاہی بد نگاہی بد نگاہی کی دعوتیں ہیں اوپر نیچے آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف بد نگاہیوں کی دعوتیں ہیں گویا کہ الا ماشاءاللہ اس فتنے کے دور میں اللہ تعالی سے ہم یہ دعا کریں کہ یا اللہ ہماری نگاہوں کو شرم و حیا عطا کر اٹھے نہ آنکھ کبھی بھی گناہ کی جانب اٹھے نہ آنکھ کبھی گناہ کی جا اللہ اٹھے نہ آنکھ کبھی بھی گناہ کی جا جانی پہ عطا کرم سے ہو ایسی مجھے حیا یا رب عطا کرم سے ہو ایسی مجھے حیا یا نبی کی دید ہماری ہے عید یا اللہ نبی کی دید ہماری ہے عید یا رے مصطفیٰ یا رب عطا ہو خواب میں دیدار رے مصطفیٰ یا نبی کا صدقہ صدا دے لیے تو را کا صدا کے لیے تو راضی عفو کرو اور صدا کے لیے راضی ہو جا مولا عفو کرو تو میں شاد مروں گا یا رب کر تو ناراض گوا میری گلاکت گوگی ہائے میں نار جہنم میں جلوں گا یا رب نبی کا سزا مولا کریم تیرے بندے تیرے حبیب کا جشن ولادت منا کر جب آئے تیری رضا کی تالی میں تیرے حبیب کا جشن ولادت منا رہے اب غروب آفتاب ہونے والا ہے اے رب کریم تجھ سے تیرے کرم کی تیرے فضل کی تیرے رضا کی وہ جنت میں بے حساب داخلے کی بھیک لینے کے لیے حاضر ہے مولا حبیب کے جشن ولادت کا صدقہ ہم مانتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے کیا ہمارے عمل ناقص کے مطابق کیا کتنے غلطیاں کتنی کوتاہیاں کیا کیا غفلتیں رہی ہوگی مگر مولا جمع تو تیرے حبیب کی جشن ولادت کی خوشی میں ہوئے نبی کا صدقہ صدا کے لیے تو راضی ہو نبی کا صدقہ صدا کے لیے تو راضی ہو کبھی بھی ہو مولا بلا حساب کرتے اللہ صاحب کتاب نہیں عطا کر دے اللہ یا رب بلا حساب کو جلتے میں داخل یا رب پڑوس خلد میں سرور کہو عطا یا پڑوس خلد میں سرور کہو عطا یا چھپ چھپ کے جوا سے کہ انہیں دیکھ سکوں میں جنت میں مجھے ایسی جگہ میرے خدا دے بلا حساب کو جنت میں داخل یا رب پڑوس خلد میں سرور کانگو عطا یا اللہ تیرے حبیب کا ارشاد کچھ اس طرح بھی ملتا ہے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, حدیث پاک میں کچھ طرح کا مضمون موجود ہے کہ جس سے مناقشہ ہوا, یعنی جس سے پوچھا گیا کہ یہ کام کیوں کیا, وہ ہلاک ہو گیا. اکرم سے حساب لیا گیا تو ہمارے پاس حساب دینے جیسا ہے ہی کدھر, سوائے اس کے اور کیا راستہ ہے. اللہ اپنی رحمت سے بغیر حساب کتاب ہمیں جنت عطا کر دے. اے مولا تیرے حبیب کی جشن ولادت کی خوشیاں سمیٹتے ہوئے جمائے, ہمیں خالی نہ لوٹا. مولا کریم ان آخری گھڑیوں میں اپنی رحمت سے, محض اپنی رحمت سے اپنے حبیب کی ولادت کی صدقے میں مولا بلا حساب جنت میں داخلہ دے. بلا حساب ہو جنت میں داخلہ یا رب, بلا حساب ہو جنت میں داخلہ یا رب پڑوس خلد میں سرور کہو عطا یا رب. گناہ گار ہوں میں لائی کے جہنم ہو, بخش دے مجھ کو نہ دے سزا یا رب, کرم سے بخش دے مجھ کو نہ دے سزا یا رب. بروز حشر چھلکتا سجام کوثر کا, بروز حشر چھلکتا سجام کوثر کا, بدست ساقی کوثر ہمیں پلا یا رب, بد دست ساتھی کوثر ہمیں پلا یا تیری محبت اتر جائے میری نس نس میں تیری محبت اتر جائے میری نس نس میں پائے رضا ہو عطا عشق مصطفیٰ یا رب پائے رضا ہو عطا عشق مصطفیٰ یا گناہ گار طلب گار عفو رحمت ہے گناہ گار طلب گار عفو رحمت ہے عذاب سے گئے کا کس میں ہے واسنا یا رب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم جز اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اهلوه. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا رب المصطفیٰ جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تیرے کروڑہ کروڑ احسان کے تو نے ہمیں مسلمان کیا, ہمارے ہاتھوں میں دامن رحمت عالمیان دیا, اور اپنی اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے نوازا, جشن ولادت منانے سے مشرف کیا. الہ العالمین, آج عید سعید ہے, عید میلاد النبی ہے. یا اللہ تیرے پیارے حبیب کا جشن ولادت ہے, اے اللہ اسی جشن ولادت کا واسطہ ہماری بے حساب مغفرت فرما. یا اللہ میں جنت میں بے حساب داخلہ نصیب فرما. الہ العالمین جنت الفردوس میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما. الہ العالمین ہمیں نیک بنا, جب تک جئیں سنتوں پر عمل کریں. یا اللہ نمازیں پڑھیں, رمضان شریف کے روزے رکھیں, گناہوں سے بچتے رہیں, نیکیاں کرتے رہیں. یا اللہ ہم سب کو اپنی پسند کا بندہ بنا لے. الہ العالمین تو ہم سے صدا کے لیے راضی ہو جا. یا اللہ ایسا راضی ہو جا, ایسا راضی ہو جا, ایسا راضی ہو جا کہ کبھی بھی ناراض نہ ہونا. تجھے واسطہ آمد مصطفیٰ کا, تجھے واسطہ آمد مصطفیٰ کا, مجھے دے دے اپنی رضا یا الہی, مجھے دے دے اپنی رضا یا الٰہی